جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، آئی ہے یاد دینے کی روح لانے کے لیے، یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، یہ تو بس ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، ورنہ